En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jakob Korsbo, du har arbejdet i Forsvarets Efterretningstjeneste under Lars Findsen. Han, landets øverste spionchef gennem 20 år, sidder nu bag tremmer. Hvor vildt er det? Jamen, det er jo uden sidestykke, ikke blot i dansk efterretningshistorie, men faktisk også internationalt. Jeg kan ikke komme på, at der er en vestlig efterretningschef, der har siddet fængslet i en lækagesag før. Har du ikke fulgt sagen, skal du lige spidse ører. Du skal forstå, at der i den her sag er to spor. Det ene spor handler om en meget alvorlig kritik fra den uafhængige instans, tilsynet med efterretningstjenesterne. Det hele begyndte for halvandet år siden, den 24. august 2020. God aften. Forsvarets efterretningstjeneste har ifølge tilsynet for Forsvarets efterretningstjeneste givet urigtige oplysninger. Det oplyser tilsynet i en ny rapport. Tilsynet med efterretningstjenesterne kom med en række alvorlige anklager mod Forsvarets efterretningstjeneste. Blandt andet skulle tjenesten ulovligt have overvåget danskere og videregivet oplysninger. Dengang blev 5 ledende medarbejdere i Forsvarets efterretningstjeneste, også bare kaldet FE, hjemsendt. Deriblandt den øverste chef, Lars Findsen. Nu er chefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Findsen, og 2 andre ledende medarbejdere fritaget fra tjeneste indtil videre. Medier herunder Berlingske gravede i, hvad årsagen var. Hvad handlede det her om? Snart kunne vi på den her vis fortælle, at der i et pengeskab i FE's hovedkvarter på Kastellet lå en aftale mellem Danmark og USA, som viste, at politikere i 2 årtier havde kendt til og godkendt et kontroversielt samarbejde mellem Danmark og USA om at tappe telekabler, der lå i København. Samarbejdet mellem Forsvarets efterretningstjeneste og NSA har givet NSA adgang til data fra kabler. Det betyder, at danskers personlige oplysninger og private kommunikation i smug kan være endt hos NSA. Nu kommer vi så til det andet spor i den her sag. For ifølge DR er det særligt NSA-lækket, som førte til, at der blev nedsat en efterforskningsgruppe hos politiets efterretningstjeneste PT. Gruppen skulle undersøge, hvor det læk samt informationerne i medierne om agenten Ahmed Samsam og børnene i de syriske fangelejre kom fra. Ifølge Berlingske blev manden Ahmed Samsam i 2012 rekrutteret af Forsvarets Efterretningstjeneste og PET og sendt til Syrien for at indsamle oplysninger om vestlige jihadister i området. Men i 2017 blev han anholdt i Spanien for netop at tilslutte sig Islamisk Stat, det der ifølge Berlingske var en del af jobbeskrivelsen, da han angiveligt var udsendt og aflønnet af danske efterretningstjenester. Den 9. december kom det så frem, at 4 medarbejdere i FE og PET var blevet sigtet for at have lækket dybt fortrolige oplysninger. 4 dage senere havde tilsynet for efterretningstjenester afsluttet sin undersøgelse. Altså den undersøgelse, der begyndte det hele. Der var intet grundlag for kritik, og Forsvarets efterretningstjenestes chef Lars Findsen kunne vende tilbage til sit arbejde. Og så alligevel ikke. For mandag kom det frem, at Lars Findsen er en af de efterretningsofficerer, der blev sigtet for at have lækket statshemmeligheder, og nu sidder han varetægtsfængslet. Så hvad i alverden foregår der i de danske efterretningstjenester? Det spørger vi Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i netop Forsvarets efterretningstjeneste, om i dag. Velkommen i Pilestræde. Jakob Korsbo, du har selv arbejdet i Forsvarets efterretningstjeneste i 16 år. Du har været chefanalytiker og kvalitetschef. Hvad er det for et sted? Jamen, det er et sted med en rigtig god korpsånd, et sted med en rigtig god stolthed omkring det arbejde, der bliver udført. Og det er jo til syvende og sidst at holde Danmark sikkert og afdække alle de informationer, der er kritiske for, at Danmark bliver holdt sikkert. Var du stolt over at være med til at arbejde med at beskytte Danmark? Ja, det var jeg. Og det er jo sådan det, der driver værket blandt de fleste af dem, der arbejder derinde. Og man kan sige, at alt det her omkring hemmeligholdelse og så videre, det er faktisk noget, der er en stor, eller altid har været en stor korpsånd omkring. Og det er jo så min vurdering, at noget af det har været under nedbrud de sidste halvandet år i hvert fald. Det har ramt hårdt, og det er sådan noget, hvor man siger, det reflekterer jo ikke det, som vi gør. Og der kan man sige, at den store nyhed og den dejlige nyhed for efterretningstjenesten, det var jo egentlig, at undersøgelseskommissionen kom frem til, at der ikke foregik noget i forbindelse med de her anklager. Der har været tre bemærkelsesværdige læk her i den senere tid. Var der lækager, da du arbejdede der? Nej, men altså den store, som jeg formoder mange kan huske, det er jo den her Grevil-sag, der kørte for en del år siden. Hvad er det, en 15-16-17 år siden, ikke? Og det var jo sådan den første lækagesag for tjenesten. Men jeg vil sige, i forhold til det, vi har oplevet over det sidste halvandet år, så vil jeg tillade mig at sige, at det var nok nærmest egentlig bare krusninger på vandene. Fordi det vi har oplevet over det sidste halvandet år, og det kan man også se på de tiltaler, der er blevet rejst mod fire medarbejdere herunder Lars Findsen. Det var en helt anden alvorlig karakter, og der kan man sige, at der var Grevil-sagen noget andet. Så har vi også haft sagen om Scharfs bog, som jo også var den tidligere PET-chef, ikke? Og det var sådan noget andet, og så vidt jeg kan bedømme, også juridisk i en anden liga. Det var jo sådan, når de her lækager forekom, uanset om det var noget, der vedrørte FE eller ikke vedrørte FE, så var det jo noget, hvor indad til, så gik vi egentlig og rystede lidt på hovedet og tænkte, hvorfor er det nu nødvendigt? Hvorfor overhovedet begive sig ud i sådan noget der? Så det er ikke noget, der har været forståelse for udbredt i hvert fald. Og så kan man jo så sige, at det virker som om, der er sket et skred siden august 2020 på det, der har været frem. Jakob, lad os lige prøve at se på noget af det helt aktuelle. Altså sagen om din tidligere chef, FE-chef Lars Findsen, foregår bag dobbeltlukkede døre, så intet kommer ud til offentligheden. Det er kun fordi han selv har bedt om at få sit navn offentliggjort, at vi ved, at han er en af de sigtede. Hvorfor tror du, han ønsker at få sit navn frem? Jo, altså han har jo i lang tid været under mistanke, først for dårlig embedsførelse, og så kom der en anholdelse, og så fire dage efter, så blev den anklage om forkert embedsførelse jo så frafaldet. Det sætter jo sagen i et meget ironisk lys, og jeg tror, at han føler jo ikke selv, at han har gjort noget, der kan retfærdiggøre den her meget, meget opsigtsvækkende og strenge lovparagraf, en tiltale efter den. Så han vil jo gerne have det ud, og han vil gerne have tiltalen konkret ud, sådan så han kan være med til at ligesom clear sit eget navn. Men kan det clear hans eget navn, at han fortæller, at det er ham, det hele drejer sig om? Jamen, altså, det ville jo komme ud på et eller andet tidspunkt alligevel, og der er jo nok også mange, der har vidst det. Altså, jeg skal med det samme sige, jeg vidste det faktisk ikke før i går, fordi jeg havde da min brutoliste af, hvem det kunne være. Men jeg har ikke ville bringe tidligere kolleger i hverken problemer eller forlegenhed. I en pause i retten i mandags, der sagde Findsen til de fremmødte medier, jeg vil gerne have sigtelsen frem, jeg nægter mig skyldig. Det er fuldstændig vanvittigt det her, og det må I gerne citere mig for. Hvorfor ønsker han, at selve sigtelsen kommer frem? Jo, altså, det er jo, formoder jeg, muligheden for at rejse en debat og ligesom få frem, at de her anklager, som tilsynet kom med om dårlig og ulovlig embedsførelse, bliver renset for dem, kunne jeg forestille mig. Men altså, det er jo spekulativt, for vi kender ikke sigtelsen, og dermed heller ikke, hvad det præcis er, at Lars Findsen har forestillet sig. Lars Findsen har jo været spionchef i 20 år, først i spidsen for PET, så departementschef i Forsvarsministeriet, og siden 2015 som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvad skulle få ham med al den erfaring bag sig til at begynde at lægge tophemmelige informationer til pressen, hvis det altså viser sig at være det, han er sigtet for? Ja, det er jo lige præcis det gode spørgsmål, og til med er han jo også jurist og ved alt om, hvad det handler om, og tænker jeg også kender alt til strafferammer og så videre, så videre. Så det er jo det, man kan sige er overraskende, men man siger jo også selv, at sigtelsen er vanvid, så på en eller anden måde så føler han jo, at det hele er taget ud af en kontekst, må vi tro. Hvad retten finder frem til, det skal jeg ikke kunne forsøge at foruddiskontere. Jeg kan bare sige, at hele sagskomplekset, som vi har set udfolde sig siden august 2020 med pressemeddelelsen, det har været så skadeligt, og hvad præcis Lars Findsens aktie i det har været, det ved jeg ikke. Den eneste gode nyhed, som jeg ser det som efterretningsmand, det er faktisk den her konklusion fra undersøgelseskommissionen. Som frikendte ham i princippet. Og det er jo, ja, som frikendte tjenesten og medarbejderne osv. Og det er jo et eller andet sted noget, vi burde koncentrere os om og tale om. Fordi det er jo midt i det moras, vi har bragt os selv i forhold til skade internationalt osv. Så det er jo egentlig den gode nyhed. Så for at opsummere. Tilsynet undersøger Lars Findsen for dårlig embedsførelse på grund af NSA-samarbejdet. Det vil Findsen ikke have siddende på sig, så han går til medierne. Tilsynet ender så med at frikende Findsen, men i mellemtiden har han, tror du, lækket detaljer til medierne, og det er formentlig det, han nu er sigtet for. Ja, det er i hvert fald et muligt scenarie, og det, jeg har sagt, er ironisk og tragisk, fordi hvis han blev tiltalt og frikendt for dårlig embedsførelse, har begivet sig ind på noget, som han så i mellemtiden også blev anholdt for, jamen så er det jo den komplette skæbnens ironi. Lars Findsen selv, han afviser jo anklagerne, og han kalder dem vanvittige. Hvis vi antager, at du har ret i din teori, altså at han måske har gjort det for at forsøge at rense sit navn, så frem det er ham, der har stået bag de her læk, det er jo altså ikke kendt endnu. Hvorfor har han ikke bare ventet på, at det hele det kom frem i en retssag eller i den her undersøgelse, i stedet for at gå til medierne? Jamen, det skulle jo så i givet fald være der, hvor det er et juridisk skøn, og han som en jurist måske har vurderet, at jamen, altså, de her ting er fremme i forvejen, og hvis det er det, det handler om, så har han måske vurderet, jamen, altså de få detaljer, han talte om. Der er jo andre, der har talt om det også. Ikke? Det var ikke skadeligt i sig selv. Jeg tænker det skal bare... jeg ikke kunne sige, men jeg tænker bare, en spionchef som ham, bør hans loyalitet ikke først og fremmest være over for landets sikkerhed og bevaring af hemmeligheder osv.? Har han i virkeligheden sat sig selv over de principper? Jamen, hvis det er sådan, det forholder sig, så vil jeg jo sige jo. Altså, så er det jo sådan, retten har konkluderet det. Og jeg vil også sige, som tidligere efterretningsmand, altså nogle af alle de her læk, som jeg også har været ude og kritisere for at være skadelige for dansk sikkerhed, ikke? Der har det her problemfelt da også spillet ind. Jeg kender jo ikke til Lars Findsens andel i det, men hvis det er sådan, det forholder sig, så var min egen grænse i hvert fald gået et meget anderledes sted. I så fald, er han så ikke den rigtige chef længere. Det er jo noget, som forsvarsministeren, en af de få ting, hun har udtalt sig om. Hun udtalte jo faktisk efter, at her på Berlingske, mener jeg, at hun havde overvejet at lave ændringer i FE's ledelse, inden tilsynet kom med sin kritiske pressemeddelelse. Altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer over efterskriften for det her, men altså, man kan jo sige, arnestedet for i mine øjne for mange af de lækager, vi har set, hvem så end der har været deltaget i det, det har jo været den her pressemeddelelse, og det er det, som jeg mener var kritisk, og noget af det, som læren af det her er. Selvfølgelig skal der være et tilsyn, der holder rigtig godt og grundigt øje med, at der ikke bliver misbrugt de kapaciteter, som FE har. Det er klart, det siger sig selv, men det skal altså håndteres på en anden måde. Hvem har ansvaret for den pressemeddelelse? Ja, altså det er jo tilsynet, der har udsendt den. Samtidig ved vi også, at landstopper Michael Kistrup har været ude og sige, at han var overrasket over, at Forsvarsministeriet godkendte den i sin fulde længde og accepterede, at den blev sendt ud, som den var. Det synes jeg da var værd at få belyst endeligt, hvad det lige præcis lå i det. Fordi det er jo nogle citater, der har været fremme i løbet af det forgangne år og siger noget om, at der er jo noget, der er jo noget galt et eller andet sted, og der er noget, vi bliver nødt til at gøre for at få det her til at køre, uden vi skader os selv mere, end vi allerede har gjort. Men det lyder lidt, som om du siger, at det i virkeligheden er Forsvarsministeriet, der har ansvaret for, at den pressemeddelelse blev sendt ud, som den var. Forsvarsministeren har været ude at sige, at det var normal praksis at hjemsende folk. Og jeg må bare sige, at jeg mener på ingen måde, der er noget normal praksis for det her. For jeg mindes ikke, at der har været hjemsendt en ledelse for en hel myndighed nogensinde før. Og der kan man bare sige, at det er altså følsomme ting, vi har med at gøre. Og så bliver vi simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan man får vendt stenene, når der er sådan nogle anklager, som kom fra en whistleblower, uden at det foregår i fuld offentlighed og får de konsekvenser, som det har fået her, fordi det skader bare vores land. Der har jo været andre lækager end den om spionsamarbejdet med NSA. Blandt andet om Ahmed Samsam og de danske børn i Syrienlejrene. Hvorfor tror du, at de her sager er blevet lækket til pressen? Sagen om de børnene i de syriske fangelejre, det ligner jo udefra betragtet en sag, hvor regeringen gjorde et, uden at forholde sig til de trusselsvurderinger, som der lå. Hvor der så er nogen, der har sagt, jamen altså, hvordan kan det være, at der bliver lavet de her trusselsvurderinger, og så beslutter vi noget andet. Altså man kan sige, hvis vi kigger historisk tilbage på fortilfælde, hvor der har været uenighed mellem det politiske niveau og efterretningsverdenen, hvor det ikke har fået de her konsekvenser, så har det jo været blandt andet den her sag om vurderingerne af udviklingen i Afghanistan tilbage, da Nick Hækkerup var forsvarsminister, hvor han jo egentlig sagde, jamen det var fair nok, efterretningstjenesten vurderede sådan. Han havde bare en anden politisk vurdering, og den overordnede vurdering var anderledes ifølge ham. Og det kan man jo sige, det er jo så er det jo op til befolkningen og ligesom forholde sig til, hvad de tror. Og det er jo fair game et eller andet sted, hvor man kan sige, det her med, at man beslutter et omkring de her børn, og så undertrykker den faglige vurdering, det er jo lidt et andet, lidt mere skjult politisk spil, som det virker som om, de er indgået i. Og det er jo så nok også derfor, at artikelserien har fået Kavlingprisen. Og der kan du sige, det er noget andet, og det er ikke noget, der afslører nogle kilder umiddelbart. Så den putter jeg i hvert fald i en anden rubrik, hvad skadelighed angår, og ikke hvad ulovlighed angår, fordi det har også været hemmeligstemplede dokumenter, så selvfølgelig er det ulovligt at lægge dem. Og Ahmed Samsam, hvorfor skulle den være blevet lægget? Man kan sige, at Samsam-sagen, det er jo Det kom jo frem via, hvad kan man sige, retssag i Spanien, og via Ahmed Samsam og hans families egne udtalelser i første omgang. Så var der efterfølgende nogle lækager, som jo gik på et svigt fra ledelsens side i forhold til en kilde. Og det er jo selvfølgelig også meget, meget problematisk, men det er lidt i en anden rubrik. Tror du alligevel, der er en forbindelse mellem de her tre forskellige sager om læk? Jamen, jeg tror, det er udtryk for, at der mangler en tillid til, at man ikke bruger efterretningstjenesterne politisk et eller andet sted, og at der ligesom er noget af den her objektivitet, som efterretningstjenester lever af, som nogen føler bliver undertrykt. Altså, der var jo også hele sagen omkring den PET's vurdering af terrortruslen mod Danmark, som lige pludselig ikke udkom i et år, hvor forklaringen var, at det var på grund af terrorangreb og så videre, så videre. Men altså, lige så længe som jeg har været en del af det der, så har jorden drejet rundt, og der er forekommet terrorangreb. Og hvis der var noget, der stod mejslet i sten, så var det, at FE's årlige risikovurdering skulle ud, og at PET's årlige vurdering af terrortruslen mod Danmark skulle ud. Så det ligner også i forbindelse med det her med børnene i Syrien, noget, som ligesom der er blevet rokket ved. Er der simpelthen tale om en krig mellem efterretningstjenesterne og regeringen? Som vil jeg ikke sige det, men jeg synes, det virker som om, der er et tillidsbrud i hvert fald et eller andet sted, og der er noget, der skal rettes op på. Og som måske også er mere udbredt end kun hos Lars Findsen? Ja, altså, fordi der har jo været masser af læk, og også nogle læk, som Lars Findsen, efter min bedste vurdering, intet har med at gøre, og der er jo også fire tiltalte, og så vidt jeg kan bedømme alle de læk, der har været, kunne der måske være endnu flere tiltalte, det ved jeg ikke. Men det ligner i hvert fald, at der i løbet af det sidste halvandet år er kommet en lækagekultur. Og det er jo det, som er FE's store opgave nu, at få vist omverdenen, at det er der ikke. Og det tager altså tid at genoprette den tillid. Du kalder lækket og samarbejdet med NSA om kabelaflytninger for Danmarks historiens mest alvorlige læk. Hvorfor har du kaldt det? Det er fordi hele det her problemkompleks, uanset om det er korrekt eller ikke korrekt eller delvis korrekt, så er det noget, der vedrører noget operativt samarbejde og samarbejde med udlandet. Og det er bare gift for den troværdighed, som alt efterretningssamarbejde bygger på. Og derfor var det, uanset hvad, et meget, meget alvorligt læk, og at hele det problemfelt, som jo begyndte at dukke op i medierne efter tilsynets pressemeddelelse, det har skadet os selv i kæmpestort omfang. Jeg hørte også sige, at vi skal nok stadigvæk få viden fra andre stater om, hvis der for eksempel er terrorangreb på vej. Så hvad er det konkret, vi kommer til at gå glip af? Man kan jo sidestille det med journalister, der arbejder med kilder. Hvis de begynder at røbe deres kilder, så bliver det utroligt svært for journalisterne at lave noget meningsfyldt arbejde. Og hvis man så vil have effekten i en efterretningstjeneste, så kan man så gange den med et eller andet. Jeg ved ikke, om det giver mening at gange den med et eller andet, men det er simpelthen kernen, at du røber aldrig samarbejder eller kilder eller noget som helst. Det er bare fordi, jeg prøver at komme helt ind til kernen af, hvad er konsekvensen? Altså, er det så en anden form for kriminalitet, vi måske ikke bliver gjort opmærksom på? Det er ikke så simpelt som enkeltstående meldinger om, at sådan og sådan, og nu gør land X det, eller land Y det, og det truer jeg, eller der er en terrorgruppe, der planlægger et angreb der og der mod danske interesser. Men man skal jo se hele det her arbejde som et kæmpemæssigt puslespil. Og det er et puslespil, der kræver rigtig meget hver evig eneste dag på mange planer. Det er både indhentningsmæssigt plan, det er analytisk plan, det er metadata, det er alt muligt for at lægge det er et kæmpestort puslespil. Og når man ryger på sidelinjen i det, så vil der bare komme til at mangle nogle brikker. Og det er deri, det hele problemfeltet består. Og det der med at lave operativt samarbejde, det er jo sådan noget, hvor udlandet tænker, okay, vi skal ikke ende i primetime news på dansk tv eller på forsiden af Berlingske. Og det er simpelthen der, problemet opstår. Så de vil være tilbageholdende med at samarbejde med FE. Og det er jo så konsekvensen af lækagerne, men hvilke konsekvenser får fængslingen af FE-chefen og tre andre medarbejdere fra det danske efterretningsvæsen? Jamen altså, jeg hører til dem, der siger, at vi var allerede så godt og grundigt i fedtefadet, så jeg er ikke sikker på, at lige præcis det, at Lars Findsen er tiltalt, gør det hele markant værre. Altså, man kan jo sige, at alt omtale er dårlig omtale for efterretningstjenester i den her henseende. Men der kan man sige, når der er en efterretningschef gennem små 20 år, som er under tiltale, så er det jo en international topnyhed, desværre. Men omvendt, så kan man sige, når der skal ryddes op, så drejer det sig først og fremmest om at genvinde tilliden til myndigheden. Og der kan man sige at påvise, at der er ryddet op, og at der ikke er en lækagekultur. Det er det, det handler om. Vi har spurgt forsvarsminister Trine Bramsen, om hun kunne have lyst til at stille op til interview. Det har hun afvist. Det var Pilestræd for i dag. Lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Christine Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.